seni öyle sevdim inan. Hiçbir sözle anlatamam. Saatlerce gözlerine baksam baksam hiç doyamam. Seninle olduğum zaman su olup akıyor zaman. Sana gelecek her derdi göndersin bana yaradan. Bağışla sen onu bana, yalvarıyorum hep sana. Allah'ım ömrümden al da onun ömrünü kısaltma. Seviyorum deli gibi, görmez gözlerin kimseyi. Bu öyle öyle bir aşk ki ne Leyla ne Mecnun gibi. Seviyorum deli gibi, görmez gözlerim kimseyi. Bu öyle öyle bir aşk ki ne Leyla ne Mecnun gibi. Anlatamam ki ben sensiz yaşayamam ki. Canımsın kanımsın benim, aldığım nefessin sanki. Senin için dualarım, senin için yalvarırım. Aşığım ki sana, yanımda yoksan ağlarım. Bağışla sen onu bana, yalvarıyorum hep sana. Allah'ım ömrümden al da onun ömrünü kısaltma. Seviyorum deli gibi, görmez gözlerin kimseyi. Bu öyle öyle bir aşk ki ne Leyla ne Mecnun gibi. Görmez gözlerim kimseyi. Bu öyle öyle bir aşk ki ne Leyla ne Mecnun gibi.